العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد كماليزا لنغ وعشرين نتاتو كتاب رياض الصالحين عن باول القوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان شاء الله اذا تعتبنا انجيا لنغ وعشرين نملة باب تغليب عقوبة ملانغ اتخاونيشا اهوم ومتسا من امر بمعروف وهو اليامر شوما او نهى عن منكر او اقتكز له لكن وخالف قوله فعله ikawa limekwenda kinyume na lake kukhalifu kitendo chake. Kasema vingine akafanya vingine. Baada ya kumaliza mlango wa kuamrisha wema na kukataza ubaya, hivi sasa tunaingia katika babu tahlizi ukuba, mlango wa kuonyesha ugumu au ukuta wa mateso. Man amara bimaarufi, atakayepata mtu ambaye ameamrisha wema duniani au nahaa an munkari au akakataza uovu, lakini wakalata kauluhu fimilahu, likawa limekwenda kinyume neno lake kukhalif kitendo chake. Kama kawaida, kila mlango Imamu Nawawi rahimahullahu kwenye kitabu hichi anaufungua kwa ma tayassara min ayati llahi lbayinat, na vilevile katika mlango huu amefungua aya mbili tatu ambazo ni munasaba na mlango wenyewe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. دين آية مجرات ونسمولية من الله من يزيل ورسولنا. أتأمرون الناس بالبر hivyo nyinyi mnaamrisha watu kufanya wema, watansauna anfusakum, na mkajisahau nafsi zenu, wa antum tatluna alkitab, na ilhali nyinyi mwakisoma kitabu cha Mungu na mnaona mambo Mwenyezi Mungu alivyoyaamrisha na mambo gani kayatakaza. Afala taqiluna, hivyo tuseme ndiyo hamna akili. Hii ni aya ya 44 katika suratul baqara aya nambari 44 imekuja baada ya aya zilizotangulia nyuma yake ambazo zimeanzia maudhui ya bani Israel. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فاتقون. zikaendelea aya mpaka zikaja katika wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo antum ta'lamun, zikaja zake mpaka atamuruna nnasa bil birr. Hii ni aya ya 44 ambayo tunafungulia leo. Hivyo nyinyi mwaamrisha watu wema, khitabu hii ilikuwa inawasemesha ahli kitabu, wanachuo ambao ni Mayahudi na Manasara, kwa sababu mwanzo wa maneno inaanzia ya bani Israila, enye wana wa Israili. Kitabu hiyo ikaendelea kupeleka wao mpaka katika ataamuruna nnasa bilbirri, hivyo nyinyi mwaamrisha watu kutenda wema, watantauna anfusakum na mkavisahau nafsi zenu, wa antum tatluna alkitaba, na nyinyi mwakisoma kitabu. Yaqulu taala, aya hii Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, kaifa yaliku bikum ya maashara ahli lkitabi, vipi ina laik kwenu nyinyi, vipi inakuwa sawa kwenu nyinyi enye wageje makundi yaliyokuwa vitabu, wa antum taamuruna nnasa bilbirri, na nyinyi mwaamrisha watu kufanya wema, wa huwa jumaa lkhairi, na kuamrisha watu kufanya wema ndiyo mkusanyiko wa kheri zote hapa duniani na akhera vile vile. Haziwezi kupatikana kheri hizo mpaka wapatikane watu wakaamrisha wenzao wema na kuwakataza mabaya. Vipi nyinyi mnaamrisha watu kufanya wema halafu amtansau anfusakum, mkazisahau nafsi zenu, fala ta'tamiruna, ikawa nyinyi hamshughulikii bima ta'muruna nnasa, kwa yale mambo ambayo mnawaamrisha watu bihi, kwa mambo hayo kuyafanya, wa antum na ilhali nyinyi maa dhalika, pamoja na hayo, tatluna lkitaba, mnakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wataalamuna, na mnayajua ma fihi, yaliyomo ndani yake kitabu cha Mwenyezi Mungu, ala man kasara, yuwe yule ambaye atafutisha amir Allahi, amri za Mwenyezi Mungu. Nini kitampata? Kena kitabu cha Mwenyezi Mungu mnakisoma, na mnaona kuna maneno ya Mwenyezi Mungu yamesema kuhusu man kasara, yule atakayefutisha fi amirillahi, akapunguza katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Mnaona kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu nini itampata huyo? Afala taqiluna, hivyo nyinyi ndio hamna akili? Ma antum sami'una bi anfusikum, hamtumii akili zenu kwa yale ambayo mnajifanyia nafsi zenu. Fatantabihu min rukbatikum, mkapata kuzidukana katika usingizi wenu. Watatabasaru min amayatikum, na mkaweza kugundua na mkaona kutokana na upofu wenu mlio nao. Fahadha, na maneno hayo kama kala Abdurrazaki, kama alivyosema mwanachuoni Abdurrazaki ambaye kamsikia an Amru an Ma'mar an Qatada, Abdurrazaki alimsikia Ma'mar na Ma'mar akamsikia Abu Qatada fi hadhihi al-aya, kuhusu aya hii sahaba mtume Abu Qatada asema, kana banu Israila, mfano wa watu wabaya katika watu wanaojua kitabu cha Mungu ni mfano wa Mayahudi. Nini ilikuwa kwao? Na mlango tunatoka nayo nyuma, tumeona vile vile namna gani walivyolaaniwa kwa ulimi wa Nabii Isa bin Maryam na ulimi wa Nabii Daudi, na wakalaaniwa na kila mwenye kulaani. Imekuwa wao ndio mfano wa watu wabaya, hususan ubaya wao unakuja kile ambacho wamekifanya, walikuwa wanafanya kwa kukijua kuwa ni kibaya. Haya katika Suratul Fatiha inayosoma kwenye kila rakaa ya sala, Muislamu anatakiwa awe anamwomba Mwenyezi Mungu amuongoze kwenye njia iliyonyooka, njia ambayo an'amta alaihim, huyo Mwenyezi Mungu ameneemesha juu yake njia hiyo ataifuata, na ifuata lakini ghairi maghdubi, usikupeleke katika ile njia ambayo wameitaka walioghadhibikiwa. Walioghadhibikiwa hapa ni Mayahudi kwa makubaliano ya masahaba na tafsirina wote wa Qurani, almaghdubi kama ambayo Mayahudi. Lakini atakayekwenda katika mwendo wao anaingia pale vile vile. Nini maana ya kuwaghadhibikiwa? Wameghadhibikiwa kwa sababu wamepotoka pamoja na ilmu, walikuwa wakijua kile ambacho wanakifanya. Kwa hivyo kana banu Israila, walikuwa banu Israila, anasema Katada, yaamuruna nnasa bitaa, wakiwaamrisha watu kufanya utiifu bitaatillahi wa taqwahu na kumtii Mwenyezi Mungu, wa bilbirri, na vilevile wakiamrisha birrihi, kumfanyia wema Mwenyezi Mungu. Lakini wayukhalifuna, wao wenyewe kwenda kinyume na hayo ambayo wanaamrisha. Fa'ayyarahumullahu azza wa jalla, basi hata Mwenyezi Mungu mtukufu anawaaibisha aibu iliyofika mpaka anawakuta kuwakuta kukubwa mno. Waqala Ibnu Jaririn, na akasema Ibnu Jarir mufassir Qur'an, anasema ahlul kitabi wal munafiquna, waliopewa kitabu Mayahudi na Manasara pamoja na wanafiki katika umma wa Muhammadi vilevile, kanu yaamuruna nnasa bisaumi wassala, walikuwa wakiamrisha watu kusali na kufunga. Wayadauna alamala, lakini wenyewe wakiacha kufanya hayo, hawasali hawafungi. Wayadauna alamala bima yaamuruna bihi nnasa, na wakiacha kufanya vitendo ambavyo wanawaamrisha watu kufanya. Fa'ayyarahum Allahu bidhalika, basi akawaaibisha Mwenyezi Mungu kwa tendo lao hilo. Faman amara bi khairin, kwa hivyo anasema kujaribu, yoyote mwenye kuamrisha wema ajijue kwamba anapata wajibu mkubwa zaidi yeye kuliko mwingine. Man amara bi khairin falyakun ashadda an-nas fihi mutari'a, anapotakiwa yeye awe ndiye wa zaidi katika watu wote kukimbilia khairi ile ambayo anaamrisha. Faliyakun, basi awe mwenye kuamrisha kheri, ashaddu nnasi fihi mutari'a, ndiye mtu anayeonekana yuko zaidi kuliko watu wote kuikimbilia kheri ile. Ali ibn Abbas vilevile tunapokea kutokana na Abdullah ibn Abbas ambaye amesema kuhusu aya hii, ata'muruna nnasa bilbirri wa tansawna anfusakum tatruku anfusakum, mnaziwacha nafsi zenu. Ai, yani tanhauna nnasa ani lkufri, nyinyi mwakataza watu kufanya ukafiri. Bima indakum min annubuwa, kutokana na yale mlionayo nyinyi mambo ya utume. Mnawakataza watu kuyakataa mambo ya utume. Naambia watu mitume wamesema hivi, naambia watu mitume wamekuja kitabu cha Mwenyezi Mungu wamekumbuka hivi, mnawakataza watu kukufuru. Walahdi min at-Tawra, na vile vile kutokana na yale yaliyomo kwenye ahadi ya Taurati. Lakini hayo hayo yaliyomo humo mnawaambisha watu, watatrukuna anfusakum, mnaziwacha nafsi zenu. Ai yani wa antum takfuruna, nyinyi wenyewe mnakufuru. Bima fiha, kwa yale yale yaliyomo humo kwenye Taurati. Min ahadi, min ahadi, katika ahadi yangu mimi. Mwenyezi Mungu anawaambia katika ahadi yangu mimi, ilaikum, ambayo nimeiweka kwenu nyinyi, fi tasdiqi rasuli, katika kumwamini na kumsadiki mtume wangu Muhammad. Humo kwenye Taurati, kitabu hicho hicho, mnapohimizia watu kwamba waamini mambo ya mitume wasikufuru, lakini nyinyi mmekuwa ni waongo na vile kukataa Nabii Muhammad. Watankudhuna mithaqi, na mnapingua, mnakwenda kinyume na ahadi yangu. Watajihaduna ma tuallimuna bihi, na mnashindana na mnapinzana kwa yale yale ambayo mnawafundisha watu min kitabi, katika kitabu changu. Ama hakuna kuogesha zaidi kuliko hiyo mmefanya nini? Hakuna aibu kubwa zaidi kuliko hiyo mmefanya nini? Vipi watumia kitabu hicho hicho kwa kumhimiza mtu alifanya jambo ambalo wewe mwenyewe unalikataa? Hiyo imekuwa ni katika mambo ya kuingia kulini. Qala Abu Dardai, vile vile alisema sahaba mtume bin Abi Darda radhiyallahu anhu, anasema Bidari, la yafqahu ar-rajul kull al-fiqh, haiwezekani kutambua mtu kila aina ya jambo katika fiqh ya dini. Ikiwa mtu kwenye mambo ya sala anayajua vizuri, kwenye mambo ya saumu anayajua vizuri, kwenye mambo ya hija anayajua vizuri, akaja katika tafsiri ya Qur'an anayajua vizuri, mambo yote ya dini anayajua vizuri, hata yamkuta mpaka akachukia anasa kuwachukia watu fi dhati llahi, kutokana na dhati ya Mwenyezi Mungu kwamba watu wanampenda Mungu. Yeye kasema katambua mambo katika dini, akafika mpaka kuwachukia watu. Kwa nini hawatakia mizimu? Thumma yarjiu, kisha baada ya hapo akarejea ila ya nafsihi, kwenye nafsi yake, fayakuna laha, akawa yeye atabda maktan, ndiye mwenye kuchukizwa zaidi, ndiye mwenye kuchukiwa zaidi na Mwenyezi Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu aliposema katika sura Al-A'rafi kumwambia Nabii Muhammad, watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fantalaka minha faatba'ahu shaytanu fakana min al-ghawin, walau shi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kazzabu bi ayati llahi faqtusu al-qasasa la'allahum yatafakkarun, sa'a mathalu al-qawmi alladhina kazzabu bi ayatina wa anfusuhum kanu yakfurun, aw kama qala subhanahu wa ta'ala, watlu alayhim, na wasomee Muhammad juu yao, waislam wapate kutanabba wazidukane. Kitendo kilichofanywa na Myahudi na baalladhi, habari ya mtu ambaye atainahu ayatina, tulimpa yeye aya zetu kumtambua vizuri. Na huyu Myahudi alikuwa akiitwa Balaam bin Umara, alikuwa ni mwanachuoni aliyebobea, akijua kitabu cha Mungu vilivyo, alisoma vilivyo, anajua kila kitu. Watlu alayhim naba' alladhi atainahu ayatina, lakini matokeo yake fantalaka minha, akajivua katika aya hizo kama inavyovuliwa kangu mwilini, au kama anavyotoa nyoka au chatu ganda lake akabakia tena mweupe, likaanza upya ganda lake mara ya pili kuota tena, anajivua, akajivua namna ile. Faatba'ahu shaitanu, ikaa shetani ameshindwa utaalamu, ikawa yuko nyuma yake anamfuata. Yeye ni kiongozi, shetani yuko nyuma. Mwanachuoni yuko mbele, shetani yuko nyuma, anajifundisha namna ya kupotoa watu. Baada ya kupotosha, sasa shetani akitaahu anamfuata yeye, fakana min al-ghawina, akawa ni miongoni mwa wapotevu. Walau shi'na, na lau kama tungepata sisi mizimu, anasema la rafa'nahu biha, tungemnyanyua hadhi yake yeye kwa aya hizo. Yeye aliona kwamba hawezi kunyanyuka juu ila aache aya za Mwenyezi Mungu, apate njia nyingine ya kula haramu, kusema uongo, kuyafika ya Mwenyezi Mungu. Aliona kwamba hafiki safari yake mpaka aache njia ile, na sisi kwa aya hizi tumempa, tungetaka tumemnyanyua, na watizame tunawanyanyua kwa sababu ya kusimama kwenye aya zetu, kushikamana na maneno yetu, na watizame watu ambao tumenyanyua juu. Walakinnahu, lakini hakutaka hilo, lakini yeye akhlada ila al-ardhi, aliingia kuzama mwili mzima moja kwa moja katika ardhi. Fattaba'a hawahu, akawa anafuata matamanio yake. Famathaluhu, basi mfano wake mwanachuoni kama huyu, kamathali al-kalbi, ni kama mfano wa jibwa. Mbwa na mfano gani hata apigiwe mfano hapa kama kitabu Mwenyezi Mungu? Mbwa na mfano mmoja, hajulikani akiwa na njaa, hajulikani akishiba. In tahmil alayhi yalhath, ukimkaribia yeye ulimi wake kwa nje, ana hema, au tatruku yalhath, au kimwacha hivyo hivyo anahema, dhalika mathalu lqaumi alladhina kadhabu biayati llahi, huu ni mfano wa watu ambao wamekadhibika aya za Mwenyezi Mungu. Muhammadi fakususu lkasasa, simulia habari hii kwa ufanisi, simulia habari hii kwa uwazi, laallahum yatafakkaruna, ili watu wapate kufikiria ukubwa gani wa ghadhabu za Mwenyezi Mungu kwa mtu anayotambua mambo ya Mwenyezi Mungu halafu akenda kinyume nayo. Wakala Abdurrahman ibn Yazid ibn Aslama fi hadhihi al-aya, na akasema vile vile bwana Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama katika aya hii, akasema haulai al-yahud, hao ni mayahudi, lakini ukisema habari zao isiwe ndiyo kwamba Muislamu hawezi kufanya hivyo wala haufiki, ni mfano wa watu wabaya. Na Muhammad kaambiwa sema habari hizi kwa umati wako, tena anasisitiza fakususi lkasasa, simulia simulizi hizi, laallahum yatafakkaruna, ili watu wapate kufikiria ukubwa gani wa adhabu za Mwenyezi Mungu kwa mtu kutambua kitu katika dini halafu akenda kinyume nacho, au akawaambia watu vingine akafanya yeye vingine, na halafu wengine wanatoa sumbaya kwa Waislamu, sumbaya kwa wanafunzi. Anamwambia mtu waziwazi, fakta nayokuamrisha usinipate mimi. Huyo kwa hakika ni mfano mbaya na ni sumu mbaya kwa yule anayeongozwa. Saidna Umar ibn Khattabi radiallahu anhu anawaambia watu wa nyumbani kwake, Waislamu wanatutizama sisi, mimi na nyinyi, kama namna anavyoangalia kunguru nyama kitoweo samaki, au kama anavyoangalia paka kitoweo, ndivyo watu wanavyotutizama sisi. Mkiondoka nyinyi mmekuwa kioo kwa Waislamu, wanasema watu nyuma ya Amiri Almu'minin watu wanaishi vipi. Lakini kama mtakotoka nyinyi, basi imekuwa ni mfano mbaya kwa watu, watu watasema nyuma ya Amiri Almu'minin iko hivi. Itakuwa kama ni urahisi wa watu kuachilia mbali ya Mwenyezi Mungu na kufuata unayoona kwenu. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu alipokuwa anawasemesha apeze mtume katika sura Ahzab aliwaambia, ya nisaa nabii lakunnaka ahadin minan nisaa, enyi wake za mtume, nyinyi hamkufanana na yoyote katika wanawake wa dunia nzima. Kwa hivyo inistakaituna, nyinyi kama mnataka kufanya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu, fala taqtana bilqauli, nyinyi msijaribu kabisa kuregeza degeza mkaweka chini sauti yenu mnapozungumza na watu, hususan masahaba wanaume wanapokuja kukuulizeni katika kidini. Mkiregeza sauti fayatmaa alladhi fi qalbihi marad, atakuja kufanya tamaa, tamaa yule ambaye katika moyo wake ana ugonjwa wa binaa. وقلنا قولا معروفا ما نقول كثيرا ما هنا لما سوى طاقة بي كنت رفاية وجهتك عن من هو ازي من يزنده من موكيان من هم هذا كان معلومة ما ونيفاني سوتي اكيومي ويكيومي ما ولو انجين وكيكي ونيفاني سوتي اكيكي ايوه يكيكي كواتيكا لكن هذا تكتاز من انك كليسا ايكو من معلوم ينسوم ويكون تتباع يولا ما رجل من ملاعي ايكو من معلوم na anaposema katika hali ya kawaida, najua kama sasa anazungumza na hali ya kawaida, na anaposema katika msemo kumtamanisha mtu, huwa anajulikana vile vile, mpaka kukutana kwake, mpaka mwendo wake, huwa anajua kama sasa anafanya advertisement, anafanya kivutio maalum. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika jumla ya maneno anayoambia wakeze mtume, aliwaambia man yati minkum bifahishatin mubayyinah, atakayeleta miongoni mwenu uchafu wa waziwazi uliobainika, basi ajijue, yudhaaha aladhabu bu'tain, pataongezwa kwake yeye adhabu mara mbili, kwa sababu hamkuelekea nyinyi wakeze mtume wote nyumba kubwa sahala katika wahi, hamkuelekea kabisa nyinyi kulileta jambo ovu chafu. Kwa mfano huo basi, kila anayetambua dini, kila ambaye atajua haki ya Mwenyezi Mungu, atakiwa awe ni kioo cha Muislamu mwingine, makosa kabisa kusema kuambia watu yani wewe unataka nini, unataka nini unasema. Sasa nasema hapana, binafsi na wewe mwenyewe wewe unazitafsiri kwa vitendo zile aya na hadithi, watu waone rahamu vile ndivyo inatakiwa talaa. Qur'ani ndivyo inasomwa vile. Ukiwaambia watu kusema Qur'ani ni hivi, halafu ukikaa pale kukalisha unakatakata unakondakonda unakutafuta, halafu unawaambia watu sasa ilmu inayosoma kulipata nini? Haiwezekani kabisa. Huo ndio mfano tu. Kwa hivyo amesema Abdurrahman bin Zaid bin Aslama fi hadhihi al-aya, haulai al-yahud, hawa ni mayahudi, idha jaa ar-rajul waqasiya matakuja mtu saalahum, wauliza wanaviona kiyahudi ani shaii katika jambo ambalo laisa fihi haqun wala rushwa, hamna ndani yake haki wala rushwa, wala kurujua amaruhu bilhaqi, mayahudi wanaviona wanamrisha haki ni hii, lakini wenyewe wanakula rushwa, wenyewe makabisi. Wa min ahli kitabi man in ta'amanhu bidinarin la yu'addihi ilayka, wa min ahli kitabi man in ta'amanhu bikhinsarin yu'addihi ilayka, wa minhum man in ta'amanhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Katika haa waka al-kitabu, wakija mtu kanambia haki iko hivi, rushwa ni hivi, hivi haramu, hivi nini, lakini wenyewe sasa unavyoona. Ukimwamini mtu amana, rundiko la rundiko la mali, wacha miongoni mwao watakurejeshea, kipo pesa na kulipa. Lakini waminuhum, kuna miongoni mwao, man in ta'amanhu, ukimwamini hata dinari, shilingi moja tu, la yu'addihi ilaika, hawatakurejeshea wewe, illa ma dumta alayhi qa'ima, isipokuwa baada ya kudumu juu yake mtu huyo kwa msimamia kidete na mashtaka kupeleka mahakamani kumadhiri kila siku, utoke mlangoni na kuchukua watu twendeni mkamdaie na hivi na hivi. Dhalika bi annahum qalu, hayo ni kwa sababu wao wamesema, laisa alaina fil ummiyina sabilu, hakuna kwetu sisi juu yetu sisi lawama au njia yote kulaumiwa kwa kula mali za ummiina, watu wajinga wasiosoma kitu, basi utakuna tu wajinga ndio waliwao. Jambo hili halipo katika kitabu chao cha Taurati kwamba kila mtu mjinga aelemewe alumiwe alanaje na wayakununa ala Allahi lkadhiba, na wanathubutu kusema juu ya Mwenyezi Mungu uongo, wa hum yaalamuna, na huku wanajua kwamba hilo ni uongo kabisa. Hayo mambo yameendelea yakaambukizwa yakaambukizwa mpaka yakawapata wanaviona Kiislamu huku humu katika miji yetu. Walipoanza kutokeza kina almarhum Sheikh Abdullah Saleh Alfarisi kuitafsiri Qurani kwa Kiswahili na kuitambua katika maana zake kwa upana na urefu, basi zilikwenda barua kutoka kwa wanaviona wenziwe. Baada ya kumkhasimu na kumpiga mapande na kwamba amkemeshi vizuri, halafu akampelekea barua, wewe vipi unawafasiria Qur'ani hii wajinga wasiojua kitu, vipi unatambulisha na waadabu zaidi kwenu hayao wataka watambue sisi tulionayo? Unadhani sisi tutakaa nao vipi wajinga wakijua haki yao, wakimjua Mungu wao, wakijua ibada yao, tena tutawapata wapi mambo ya kuingia vijumbani kwa kwenda kuwaua watu, kuwapunguzia watu ujuzi, kwa kuwapogesha wakitakuzaa? Tutapata wapi fursa kama zile, mwanamke kukaa naye uani na kanga moja huku na mmiminia maji? Abdallah bin Hawa mambo hayo anaambiwa, barua ya Abdallah kaisema waziwazi msikiti Barza mbele ya watu, anaambia kule mambo hayo anaambiwa mimi lawama yote kumbe imefanyiwa hii katika yote ni kwamba ninawatafsiria watu kwa lugha yao Qur'ani wapate kujua Mungu kawaambia nini. Sahihi. Anasema walgharadu, Ibn Kathir mufassir Qur'ani anasema lengo hasa la aya hii, ata'muruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum, hizo nyinyi mwaamrisha watu kufanya wema na mkazisahau nafsi zenu, wa antum tatluna alkitaba, na huku nyinyi mwasoma kitabu, afala taqiluna, tuseme ndiyo nyinyi hamna akili. Walgharadu, hapa kuna lengo maalum la aya hii, lengo kuu anallaha taala dhammahum, Mwenyezi Mungu mtukufu amewatukana Mayahudi, amewakashifu, amewahasiri, amewalaumu. Ala hadha samir, juu ya tendo lao hili bayana. Wanatahahu ma kana bihisha ala khataihim, juu ya kosa lao fi haqi anfusihim, katika haki ya nafsi zao. Akawanabihisha Mwenyezi Mungu kosa lao kubwa walilofanya katika haki ya nafsi zao. Namna gani? Haki gani hiyo? Haithu kanu yaamuruna bil khair, hali ya kwamba wao wamekuwa wakiamrisha wema. Wala yafalunahu, na wenye hawayafani. Kwa hakika hapa mtu kajidhulumu vibaya nafsi yake. Aliamrishaji kama kweli ukiutambua unaotaka kweli ni wema, vipi anaacha kuutenda akawaambia watu? Bila shaka atafanya sikizai, bila shaka si wema kweli yule, asikubali yeye. Ndo kama wale wa mchawi kukuambia wewe kama tahirizi hii, kama hata huku taa simba, kama hata ngepewa hii, ukitia mfukoni فَنُعْمَلْنَا Thank you.